πάντα να θέλω. Γιατί όμως δεν είπα τις φλέβρες ως μιζέντρα. Θα πρέπει να σε ξέρω όσο θα μου την καταπούσει ποιος είμαι. Να έχουμε να χασίλω. Να έχουμε και με ντεμαρέ. Έλε με χαϊνή. Θα πρέπει να σε ξέρω. خلتني وحديني هالرقي واسم نسود وشفا نور الدين بغيب خياني اه يا بويا كراياني نيل روحي في الرياضة ساسون ونيا عياني ميرا شالت الهب بزين رباني هاي ودينا خلتني وحداني هالربي مصم اسود وشبع عزيز برعي بخلاياني لا دار ما قراياني ميل وحد رابة ساسون بنياياني ميل انشالت الهف بالزين رباني هاي ودينا حي Baby. بيها قلبي يا هب خير ابنائي عانية اهي ابويا كي عانيني.